Ja, utána értettünk, most már ez van nagyon vagy mi? Nincs van egy ilyen nagy fászó. Jó, így lesz, aztán azt hallja, hogy éjszaka is pillanat világítani. Veszek egy kisebb ebben, és akkor egész éjszaka világítsa, jó? Gépen? Miről? Itt ott ki ezt a... Ez nem volt nyitva. Kinyitott közöket jól. Jó emlékszem. Kapod össze. Nem bírók a csinálni. Meg kell nézni, elporos a tévé. Kiugasztodott el az leért. Te jól eszed fosszívozva, nem? Jó, nagyon ügyes. Szép, tiszta lesz minden. Ügyes volt. Valahogy bevettem a magyarok. Hogy még? Mi van fordulva, nézd meg, vagy mi az, aki ezt a tanítszat? Mi fetetted a magyarul aztán? Azért aztán úgy. Elég volt. Mi van fordulva? Na. Hogy van? Nagy, milyen fordulva. Mennyi lesz a rúd? Majd, várja. Ide tettem a kamerát. Mert egy ilyen rögzítve legyi. Annyira meleg van. A bepárásodott a lencse. Nézd már ide! Jó van. Mondtam valamit. Hogy hozokam a vérnyomás mérőt. Jaj. Gúzd be a tévét. Majd kicsit később, és megmérem a vérnyomást a fáját. Ott van itt. Jaj. Kiderül, mi okozza a betegségedet. Hoztam egy másik. Máskor hoztam egy szép talaj. Ott tudottam. És akkor derül, mi a betegséged. Megmérem, hogy érni más. Hozzá. Elhetnek a kamerának kell. A szék. Nem maradjon az utókornak. Mutogassam. Vásat is. Pontos, hogy minden veték benne. Az egyik, elpakolom. Felrakom rád. És üverül, hogy mi okozza be. Rosszul az étetet. Ne fordulj már le, mit mi veszed. Nyugodtan. Elvassá is. Fáj a derek, mi fáj, mondjuk. A derekad meg a hátad, ugye? Most benne vagy a kébe, vagy nem vagy. Kell hozni egy fotós állványt. Tudod, az állvány, ami volt máskó. És akkor benne van, hogy nem volt. Megmérem. Látszol a görög üvelegét. Már a témét hozták még az ütelét. És letétette vissza. Mini, itt van ütelet. Figyelj, nem mozog, te vigy a kezelet így ide. Utókornattal maradjál! Az elmúlt. megfelelő formát. Jó, jó, elkezdett. Miért? Te is. És miért? Derült. Semmit jön, és meg kell menned a 102 teraszirát. Igen, be kell lenni a nebikát. Sok. Semmi különös. Még egy szöngyére. Semmi különös, tehát nyugodtan az egész, nyugodt jel. Nyugodt, még. Nem vagy nyugodt, kell beszélni. Ugye, hogy? Ez pedig kell neked. A sárfokon tegel, figyelj, most mennyi fog lenni. Jó tálalkozom. Figyelj, hogy menj a végnyomásra. Jó, 85-40. Más nem jó. Ki vagy meg? Beállt a szégverése. Mi vagy még? Kellett, hogy jobban dolgozik a szívet. Azokon. Itt az orvosan eddig át, akkor be kell lenni. Semmi különös, meg kell szállni a nebikát. Mondta az orvos, hogyha nagyon várat fel, akkor úgy kettemmel. Itt mondott, hajjá. Itt mondott, hogyha nagyon várat kivált, akkor úgy kettemmel. Mondd már. Nebikát. Nebikát felett. Várja, beszélsz rá. Mindenhol, a már kitalálkoztam a plenáron, hogy mégsem volt képes nézni neked, hogy mi a bajod. Már nagyon jól hitnád neked. Vényomásod jó, beszélj másra is. Amíg itt rögzítenek, tényleg nyugodj meg. Legyél nyugodt. Gondolj valami szépen. Nagyon ideges vagy, semmi más. Én azt mondom, hogy nem ver a szívet. Hát mondta a másik, hogy ver a szívet, nem? Nem. Azt mondta, hogy ha jobban ver, akkor el se fed reggel meg este is. Nem azt mondta? Ha ver nagyon érzed, hogy rossz van, hogy mérjen meg, akkor szeretjen. Ugye azt mondta? Nem. Várjál, mert kérj be ész is. Csak nagyon ver a szívet. Máskor nem ver. A vérnyomásod jó. És nagyon ver a szívet. Másfél pont az ellenkezője volt. nyugodj meg, jó? Akkor nézd a tévét. Tudom, nyugodj, de nem kell szeretben a nevitát. Miért tartom a tévét? Valamit mondok? Nem szólalsz meg? Milyen rárakom a hírekre, nézve nyugodtan. Nyugodt egyik csak. Jó van. Döntöttem, hogy te kapod negyed medikát, jó? És te kapod azt, és akkor ma felmérünk, hogy mennyi lesz a szívverésed. És hogy nyugodj meg, ne idegeskedjél. Nyugodj meg! Mi lesz? Nyugodj meg! Nagyon hagyom vagyok. Mi a szíved? Nem a házam volt még. Nyugodj meg! Nyugodj meg! Nyugodjál meg! Vény, nyugodj meg! Nagyon ideges vagy! Nem magas a vényomás, csak szaporában ver a szíved. Nyugodj meg! És akkor vastag. Elég be. Rerizál Sasát. Kap szülembe. Mit akarsz betartni? Felállt az én csoporom. Hol tetszik a felének a három negyere, jó? Ezt tud? Elhiszem, nincsen kése, és elhiszem a beadást. És beszalva neki az orvosan. Itt egy pár alatt után. A pár, mindas. Úgy van nekem minden minden. Nagyon ideges volt. Nagyon ideges volt. Ezt még felállodítsa, hogy majd korvossa. Megkérdem tőle. Aztán szokka kell, vagy ide kell az alasságot. Tehát szokja. Miért ne szokka adja? Hát most a késmet húzta be. Az egy nagyon ideges. A lád visszament. Azt nem megy szóvált a tájékozókat. Nyugodj meg, vagy ma kezdeket besülni. Itt van szóval. Most te a merigának a felét, az egyik felének a negyedét bekapod. Az orvosok kéreim, nem bízok az orvosba. Aztán nagyon lassú a szíved, nem tudom meg. Itt az a... Mennyi? Nem, ez a kettő negyedre kicsit meg kicsültettem, kisebb legyen. Kapott. Jó. Rebbe. Trap. Mai nap is őrzés a lesz. Kell meg jobban. Azt mondják, hogy a kárium port megnyugszik az ember. Te mondod, hogy érthetem. Itt van egy kicsi kárium port. Ne adjál. Nagyon kettő. De jobb lesz hitel nekem, hogy jobb megnyugszat. Az mondják, hogy megnyugodja, nem? Nagyon stresszel. Nagyon stresszel. Nem, aki stresszel nem. Azt nem kell annyit stresszelni, érde, hogy nem kell stresszelni. Ne stresszelj annyit! Nem kell annyit stresszelni. Nem kell annyit. Nyugodj meg. Aztán ez a... Most is olyan lassult, akkor meg kellett, hogy dikolorsz, emlékszem? Lassult a szíved, a fontot elkezdve, akkor meg dikolorsz kell bekapni. Bizakor? Lassan tudom, bizakor. Ilyen azt a szertem, nincs sem bízen. Kell keresnem. Nem kész be ezt rénk fele? Hogy nyugodtan legyél? Nem, hogy beszélni. Uha, pontja, bödöl, de uhálni szóval. Értem, babot. Jó, mondja. Értem, egyre értem. Értem, egyre értem. Nem emlékszed, hogy meg elárulja neked? Na. Egy kenyeret, még kolbászt, meg a keksz, minden a kekszet. Emlékszed már? De mi adjatok kolbászt ilyen bűnre volt mondva? Kolbászt? Hát, nyugodj már, meg nem jött a nagy stresszel. Az a több az, hogy stresszel, tehát a vérnyomása nem magasabb. Most megtartod a navigált felett, nem a felett, hanem a negyedét, az ilyen mennyi egy kicsikét a szívdobogás. Mindig elég a negyed. A negyedét egy többet kap fel, nem vagy nyugodt. Lehet, hogy a negyed is mindig elég van, mert kiderül, hogy most mennyire vett le. Megmérem a negyedesztő mérve, egy rosszó után, két rosszó álljövök, fény jobb, akkor is kiderül, hogy mit hatott a dolog. Várod? Tehát így derülje meg a csodaszerre, amit mi látta veled? Ugye, hogy várod? Mondja, hogy várod. Igen. Várod. Jó, hogy te várt. Hova várod is? Az a baj, hogy ne volt. Ne fogod. Más dolgok is vannak. Most van a fesztivált. Jó, a több van minden. Majd nap még ott fog lenni. Most ha ma nézed magadat, vagy most is nagyon fogod érzed. Ez a fájdalom. Értelek. Be kell mutatni, de mi akkor az orvosodban beszélj egy szóna? Elmehetek, kérek időpontot. Mert próbálok egy korvosra beszélni, hogy ne kezdek tőle. Nem dolgoznak itt már. Hát nem tudom, egy méten valamelyik kell beszélek. Hogy is figyelsz, engem tudom, hogy hol a másnak. Egy van lesz, hogy mink azok mindenben helyükben. Mi a tanítós? Itt a négy. Mink van? Mink van. Máshol, mert nagyon lelassult a cél, akkor meg kezdek, amit dolgok. De amit nem jár rosszul hozzá? Azt sem, ami, hogy fél mennyi kell, nem megoldás, azt sem, mert nagyon lelassult. Viszont a negyed nevig az normális. 112 fel, azt szerintem magas. 90 fel, 112. Nagyon magas szerintem. Szóval, ugye, hogy? Azt sem tudom menni a felsőtel, de úgy érzem, hogy negyed nedigál be kellett kapni. Kicsit többet kaptál, mert kiderül. Egy óra oszta után, két óra után, hogy fog hatni rá. Mindenki fog derülni. De mit csinálnak szerintem már mindenről? Nyugodtan így a tévét. Nyugodjál. Mint már kell, senki se feláll nyugodtan. Jó? Nagyon magas a tévdalulása. Nyugodtan. Jó, nem biztos, nem adtam be víz fajtót máma. Az nem biztos, mert nem adtam semmilyen víz fajtót be kézzelben máma. De nem adtam máma semmilyen víz fajtót be neked. A hónapka van, már sokat adtam, hogy sok jót szerveztem. Nagyon sokat adtam a víz fajtót, de akkor máma bekapott. Hónap szörnyét volt minden nap a víz fajtót, jó? És minden nap víz fajt kisállni, jó? Hogy tetszik? Víz kisállni, örülsz neki? Nagyon. Először egy évkisállni, akkor minden nap évkisállni, akkor mi is itt felragolhat a vízfajtot. Kogy már még, nem is nyugodtan kiselked. Ez a baj az, hogy nem kiselked nyugodt. Neked is kell venni egy ilyen vérnyomásmérőt, ugye? Nem kell mindenki. Minek különben? Onnan. Szépen. Olvasom itt, hogy majd visszajövök, jó? azok meg miért áll. Vanno i grosseri, no? Hiába párt, az egy szar ember nem fog ide kijönni. Nem, de az nem kíváncsi. De mi lehet? Gyere, nem lehet elég a sétrányjel ki? De mi baj a bele? Sok minden bajai van. Máskor sem jött ki, amikor itt hozzá. Másiben udalkozott be. Már nem jó a tévének a kép felbontása. Mert apád megkérdezte, mi az, amit nem szeret. Azt mondta, hogy a gyűjtőnk. Azt mondtam, hogy a jó a fia. Azt mondja, hogy a gyűjtőnk. Ő nem jön ki. Ne állítod az asztalon, hogy őket nem érdekel. Nem veszheti el azt. Nem. Jaj. Mi van? Megjavom a hátra. Fejed most meg, és ne nyomkodok. Majd visszajön a két dolgot után. Várj, jó? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. De ahogy nem vettem így. Ezt ma régen észrevettem, hogy nem tőlük. Thank you. Thank you. Poi ho scegliato la fine tanto qua lui, il tipo che mi sta sposando dopo. Van, hogy mi haragszik írani. Kicsoda? Tamás, mi haragszik? Ne gondoljál Tamásra, mi a meggondolsz Tamás? Neked gondol a Tamásra. Nem sok ilyen mellett valóban ez a bajom. Én a hideg szobát szoktam. Mi hideg lesz a betonban? Azt mondjam velem a memóriája vérnyomás mérőbe. Jó! Jó, majd! Kire? Felderek az? Ha megemeltem a kezem. És? Nagyon fája. Gerincet. A gerincet fája, valamit más fajait vannak. De hidd el az okot, hogy ide kell valahogy kézni legyen. Köszni különöm meg. Nem kapod a tepkedődbe, nem mit köszni. Kérde a tepkedődbe, de elkapom még a tepkedődbe. Köszönöm. De nem is kapod be a tepkedőt. Dehogy is nem. Nem kaptam be, nem adtam be. Meg egy kettővel a csonderősítőt adtam be. Csonderősítőt kapták csak be. Thank you. Mi hazám. Nyugodjál meg. Nyugodt legyél már. Nem, nem, nem, nem. Nyugodj már meg! Mutassa magadat! Nem el meg a kezedet, nem el te. Ne, így nem elég a szájateleket. Már megemeljük! Hallgass el, ha fáj. Tedd, az oltán tedd rá a kezedet. Júj! Júj már meg, júj oltán már. Semmi közön is van a kezednek a gerincszernek. Mozdulás. Mozdulás, ne járj most már. Nyugodj már meg. Nyugodj meg! Nincsen semmi bajod sem. Júj! Ne júljod le már! Ne szorakoztass már! Elég lesz, hogy én más mindig. Be, minden nap kell kaldan, elég elve. Hogy ez, hogy fáj? Mi fáj? Nem volt jó. Ez összes. Ó, nem volt összes, minden ez fáj már? A gerincem. A gerincel is fáj, minden előtt fáj. Meg a tűzőn olja. Állj már föl! Ne játsszál! Nem kell játszanod magadat. Mit a gyerek, hozd meg a gerincet? Igen. Én most kívánok. Igen, a reggel kell tartanod be a Nedigáltelet, de kell kapnod a Nedigáltelet, meg a de ezt a kívülkartó mindenki fogja. Hogy el lesz, hogy nyugodj meg? El lesz rakva. Ez az a tényleg. Ez meg lesz. Nyugodjál meg. Nem kavizásson neked. Azt te tönke téged. Vagy attól fájdott meg a deregad, meg a gerinced. Nem kavizásson. De ma az átok neked, mert nem kavizásson. Hagyjak. De jó volt, de azt nem vész járni se. Hülyeségeket nem fogsz többet nem művelni. Megértetted? Ne vigyéskedjél már annyit. Nem lesz semmilyen vizásról. Jaj, nekem. Jaj. Más dolgom is vannak. Képzelre. Nem értem kell minden nap kapni. Ne bigált. Elmegyek az orvoshoz, kicsit beszélek az orvossal. Hónap. Péntek. Nem kell vizás hátadra. Mondom, hogy nem bírom a meleg szobát. Hát nem olyan meleget kívülít, mint az anyag. Mi baszik mi? Nekem ilyen meleg a kis nincs a szobán basszuk, ilyen meleg, mint amit kell nálad van. Álljon én hozzá, elnézzük, hogy milyen idő van. Kiderül az. Akkor még hívj el, hogy összeszek oda jött. Majd felkínálva. No. Akkor meg legyen. Mondtam, hogy hozzá ide, plastika ide. Ide az ágyam eljöttünk. Sűrű nyitott, mert vágott. Belső vágom is volt. Hát érzel. Thank you. Minek ezt idegen a tészta? Tészta. Nem kell, ha lenne tészta. Hát mondom, ez az a fiessége itt. Nincsen volt. Akkor itt nálunk inkább, hogy itt nyertek? Beviznek Szabadkára! Szabsz egy kedvetet, úgy is mondtad, hogy kaptak kedvetet, vagy ilyen. Nyugodj, mert nem lesz kellene semmi baj ott sem. Nem tudom, milyen magas minden lesz. Megkaptad a mai orvosságokat. Fel kell bekapod is nézni. Nem ezt a köpködőt kell bekapni, két köpködőt? De így van meg. Azt mondom, hogy kell egy köpködő. Hogy hívjál belőle egy köpködőt. Elcsolom a tévét, és elmúlik az idő. Ez is egy litra van. Nem, hogy litra van. Köszönöm. Még egyszer, hogy bejövök. Milyen szólt tanikor, hogy a másokat jöjjönnek el? De neked kellene segíteni. Mert ő tévét is sugottan tudod nézni. Jaj, de miért fáj? Az a baj, hogy fáj, vagy már belőle nincs. Ez meg a belső vár. No. Itt van a vezőr, dob majd hány. Van vezőrik. Abban voltál, akkor nem kaptam meg az utolsó keretet, ugye? Csak folyabban voltak, mi adták itt az ágyba itt ma? Mária. Most megkapod a köptetőt. Kérd a köptetőt? Nem is tudom. Köszönöm, Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, mi elhülyeség a kiló leállítása, minden vasszapság. Nyugodj már meg! Nem akarom még. Mit akarsz? Tudni még. felvészülni. Menni fog. Nincs már eget? Kamerát. És elmegyek.